สมถะและวิปัสสนาเป็นชื่อแห่งวิธีการเท่านั้นในเมื่อจิตมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาก็เป็นปฐมฌานปฐมฌานนี่การเดินจิตในสมาธิขั้นวิปัสสนาซึ่งมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัตินักปฏิบัติปัจจุบันนี้เข้าใจว่าสมถะกับวิปัสสนาเป็นคนละอย่างการเข้าฌานถ้าเป็นปฐมฌานจิตก็เดินวิปัสสนาได้ถ้าทุติยฌานวิตกวิจารหายไปเดินวิปัสสนาไม่ได้กลายเป็นฌานสมาบัติฌานสมาบัติเริ่มตั้งแต่ทุติยฌานเป็นต้นไปแต่ลัคนูปนิชฌานคือฌานในอริยมรรคหมายถึงปฐมฌานฌานที่หนึ่งในเมื่อเข้าสมาธิลึกลงไปแล้วถอนจิตออกมาเจริญวิปัสสนาเป็นไปไม่ได้นอกจากจิตจะถอนเองที่ว่าถอนจิตมาเจริญวิปัสสนานี่เป็นโวหารเท่านั้นแต่แท้ที่จริงจิตเข้าไปอยู่ในฌานสมาบัติแล้วถอนออกมาเองพอถอนออกมาแล้วมาถึงระยะที่รู้สึกว่ามีร่างกายตัวตนมาสัมพันธ์กับประสาททางสมองจิตจะเกิดความคิดขึ้นมาเองในช่วงนี้พอจิตเกิดความคิดขึ้นมาเราปล่อยให้มันคิดไปเอาสติตัวเดียวตามรู้ตามรู้ตามรู้ก็เป็นการเจริญวิปัสสนาที่เข้าใจกันโดยทั่วๆไปเราเดินวิปัสสนาหมายถึงพิจารณาพระไตรลักษณ์ยกเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอารมณ์ทีนี้เมื่อเราพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เป็นภาคปฏิบัติแต่เมื่อพิจารณาไปแล้วจิตสงบลงไปบางทีมันไปนิ่งอยู่เฉยๆผู้ปฏิบัติก็ว่าตัวได้ฌานการเจริญวิปัสสนามาแล้วแต่มันไม่ใช่การพิจารณาเป็นอุบายทำจิตให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิบริกรรมภาวนาก็เป็นอุบายทำให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิพอจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมันจะเกิดวิปัสสนามันจะเป็นเองโดยอัตโนมัติอย่างบางทีเราพิจารณาภูมิวิปัสสนาอยู่แทบเป็นแทบตายพอจิตสงบแล้วมันไปนิ่งอยู่เฉยๆเป็นสมถะบางทีนึกว่าจะภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพอมันสงบสบายสบายพอมันสงบแล้วมันไม่หยุดแค่สบายมันกระโดดไปเล่นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีจึงเป็นชื่อแห่งวิธีการเท่านั้นการบริกรรมภาวนาก็ดีการพิจารณาก็ดีเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิการปฏิบัติตามแบบวิปัสสนานี่เราพิจารณามันเป็นแนวทางพอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วมันจะเกิดวิปัสสนาขึ้นมาเองไม่ต้องไปน้อมนึกให้มันเป็นมันเกิดเองบางทีพิจารณาเรื่องวิปัสสนาพอสงบมันก็สงบสงบสงบไปจนกระทั่งรู้สึกว่าร่างกายตัวตนหายเหลือแต่จิตสว่างอยู่ดวงเดียวทีนี้เมื่อถอนจากสมาธิขั้นนี้มาพอรู้สึกว่ามีกายปั๊บมันเกิดความคิดขึ้นมานี่มันเริ่มวิปัสสนาแล้วในเมื่อจิตเป็นสมาธิตามธรรมชาติของสมาธิสารพัดที่จิตจะปรุงแต่งขึ้นมามันไม่อยู่ในขอบเขตที่เรากำหนดไว้เช่นอย่างผู้ที่เคยเรียนวิชาทางโลกมาศาสตร์ไหนมีธุรกิจเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องอะไรเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิตามธรรมชาติแล้วมันก็ไปหาวิชาความรู้และธุรกิจที่เคยคล่องตัวอยู่ในลักษณะอย่างนี้นักปฏิบัติทั้งหลายท่านว่าจิตมันฟุ้งซ่านแต่ความจริงไม่ใช่จิตฟุ้งซ่านอะไรที่มันคล่องตัวอยู่มันคล่องอยู่มันติดอยู่มันจะไปวิจัยเรื่องนั้นอย่างบางทีเราพิจารณาสมถะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเราตั้งใจพิจารณาแต่เมื่อจิตสงบพับลงไปมันไม่อยู่กับอารมณ์ที่พิจารณามันจะวิ่งไปหาวิชาที่เราเรียนมาผู้ที่เรียนมาทางวิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์มันก็วิ่งไปหาวิชาที่เรียนมาแล้วมันจะไปวิจัยแล้วในความเป็นไปของจิตในขณะที่อยู่ในสมาธิตามธรรมชาติเนี่ยมันกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาเมื่อเป็นเช่นนั้นมันเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาได้อย่างไรมันเป็นได้ตรงที่สติไล่ตามทันสติที่รู้ทันเหตุการณ์ในจิตเนี่ยเรียกว่าสมาธิปัญญาหรือวิปัสสนาแล้วเวลามันไปมันไม่ได้ไปเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนพระเทศให้โยมฟังประเดี๋ยวมันวิ่งไปโน่นประเดี๋ยวมันวิ่งไปนี่บางทีมันออกไปนอกบางทีมันวิ่งเข้าในแต่ผลงานของมันก็คือสติตัวที่รู้ทันเหตุการณ์นั้นๆมันจะไปไหนสติก็จ่อจ่อจ่อตามรู้